geblinddoekt en dansten ze aan een paal. Ik sta nu ook een beetje op een ongelukkige plek. Ik sta achter de speaker. Ja, sta nu rechts achter. Links. Bobby heeft Bye. goed nieuws. Ik heb een microfoon! Ik moet namelijk morgen en overmorgen dit ook nog doen. Dus dit is echt top. En de vierde vraag die had ik niet aangepast van vorige week. Dus we moeten gaan improviseren. Dat betekent dat ik heel ongezellig even mee moet schrijven. Anders dan zeg ik niet de goede antwoorden die ik al eerder had gezegd. En dan gaat het helemaal mis. Oké. Onze kerstvers artiesten komen uit... A. Nederland. En Chili. En Hong Kong. En Frankrijk. Ja. Of B. Nederland. Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, of C, Chili, Frankrijk, Zweden, Nederland, of D, Chili, Frankrijk, Zweden, België. Wie stemt er op A? Nederland, Chili, Hongkong, Frankrijk. Wie stemt er op B? Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje. Wie stemt er op C? Chili, Frankrijk, Zweden, Nederland. En wie stemt er op D? Chili, Frankrijk, Zweden, België. Het goede antwoord is C, Chili, Frankrijk, Zweden. Ik ben hier goed in. Ik ben goed in zeker. Oké, lieve mensen. Dat waren ze. Ik denk dat jullie de prijs wel stiekem binnen hebben zien komen. Het is een halve meter. Inmiddels een beetje natte popcorn! Nu het moment om even naar binnen te gaan. Eet goed nadenken. Niet liegen. Wie heeft er echt 5 goede antwoorden gegeven? Maar echt, hè? Echt. Niet liegen. Ik zie het kruis in jullie voorhoofd staan. Niet liegen. Wie heeft er echt 5 goede antwoorden? 4. Bijna. 4 is geen 5. Daar? Echt? Maar echt? Oké, je moet het delen met 10 mensen om je heen. Waar nog meer? Jij houdt echt heel erg vol. Je buurman. Ah, je is afgeleid. Nee, de buurman. Ja, jij. Jij houdt echt 5 goede antwoorden? Oké, je moet het delen met alle kindjes. Hier. Ja, sorry, maar anders gaan al die anderen huilen. Wie heeft er echt 5 goede antwoorden?